राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 15 सितंबर 2000 प्रातः लघु 8:30 जसवंतगढ़ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे नमो नमः महात्मने नमो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जन ने पूछा है कि लगन नहीं लगती लगन भगवान में लगन नहीं लगती नहीं लगती इसका दुख होना चाहिए लगन नहीं लगती इसका दुख होना चाहिए दुख जितना दुख ज्यादा होगा उतनी ठीक हो जाएगी ये सिद्धांत की बात है लगन ना लगती और लग जाएगी दोनों बातें हैं जो काम नहीं होता वो हो जाएगा जो होना बुरा लगता है वो मिट जाएगा दोनों बातें हो सकती है आपकी लगन लग जाए जैसे भूख नहीं लगती तो भूख तो नहीं लगती परंतु भूख की भूख तो लगनी चाहिए ना भाई मेरे को भूख लगे ये तो चाहिए ये चाहिए लगन में लगनी चाहिए तो लग जो जरूर लग जाएगी लगन तो है नहीं लगन की भी लगन मन में है नहीं तो कैसे लगेगी मेरी लगन लग जाए ये तो जानकर भी आप कर सकते हैं लगन तो भीतर से भूख लगे जो है पर मेरी लगन लग जाए ये बिता तो विचार पूर्वक आप कर सकते हैं क्यों विचार कीजिए केवल मेरी लगन कैसे लगे मेरी लगन कैसे लगे मेरी लगन कैसे लगे लग जाएगी तो इसकी परवाह नहीं कैसे लगे लगन नहीं लगती मतलब लगन की लगन तो लगनी चाहिए वो विचार पूर्ण लगा सकते हैं कृपा करो कृपा नाथ मेरी लगन लग जाए ऐसी ऐसा आप कृपा कर पैदा करो ये बात मेरी मान लो इतने स्वीकार कर लो आप कि बार बार ये याद करो 20-25-30 बार रोजीना मिनट दो दो मिनट के बाद फिर दो मिनट के बाद चार मिनट के बाद 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद फिर ऐसी लगन लगन लगन लगन की लगन लगन की लगन भूख की भूख भूख लगे इस बात की लगन केवल लगन कैसे लगे मेरी लगन कैसे लगे मेहन कैसे लगे जरूर तो जाएगी पर तो आप तो ये करते नहीं आप कहना करो पर 20-25-30 बार रोजेना मिनट आधा मिनट फेल कर दो फेल कर दो केवल लगन लगने के लिए कोशिश को आ रहा जरूर फर्क पड़ेगा ही इसमें नियम है नियम है नियम इधर उनको हो नहीं सकता लगन नहीं लगती पर लगन के लगन लग जाए केवल एक बात ये कृपा का सब भाइयों से सब बहनों से खड़ा है कि मेरी लगन लग जाए भगवान में लगन लग जाए केवल भगवान में लगन लग जाए केवल केवल लगन लग जाए, ऐसे इच्छा करो लग जाए। करके देख लो महीना दो महीना करो तो सही, दो चार महीना करके देखो आप, जरूर होगा। ये भर नहीं है, आप सत्संग माने लग गए, हर एक आदमी आता नहीं है, सिर्फ आता ही नहीं, फिर आने लग गए तो आप आने लग ही गए। इसी तरह से आप लगन चाहो तो जरूर लग जाएगा, संदेह नहीं है, सर संशय नहीं है, मेरी शंका नहीं है। केवल लगन ही लगन लगाओ कि भाई लगन कैसे लगे, क्या करूं, कैसे लगू, लगन कैसे लगे, लगन कैसे लगे, कैसे पूछूं, कैसे पूछूं, कौन बतावे मेरी लगन कैसे लगे, भगवान में लगन कैसे लगे, क्या करूं, कैसे जाऊं, किसको पूछूं, कौन बतावेगा, लगन कैसे लगे, लग जाए, चुप लग जाए, निशंदे लग जाएंगे। केवल विचार पूर्वक कहता रहो, जरूर लगेगी। कृपा से दो, कृपा करो, कृपा करो, इतनी करो, जान कर करो। जैसे कोई मर गया है तो रोते गए, रोता बोला रहो, जान कर बोला रहो, जान कर बोला रहो, तो जान कर लगाना हो, जान करके लगन लगाने वाले को लगन लगाए, कैसे लगे, क्या करूं, कैसे लगे, कैसे लगे, कृपा करो, कृपा नाथ करके देखो, जरूर लगेगी। अच्छा आप बताओ, जिस भाई ने लिखा है उस भाई से मैं पूछूं कि ऐसा करो तो आपकी लगन लग सकती है कि नहीं, हम बोलो पहले बात बताओ, आपके जलते ही नहीं आते, ऐसे लगन लग सकती है कि नहीं, बोलो, ये बात तो पूछो पहले। उपाय बताओ, आप करो तो सही, अब करो ही नहीं आप तो कैसे भाई, लगन बिल्कुल नहीं होती, लगन लग जाए, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे पूछूं, कहाँ जाऊं, कैसे कहूं, लगन कैसे लगे, भाई लगन नहीं लगती, भगवान लगन नहीं लगती, ऐसे केवल आप विचार, भाई बहन हो गए सबके, सबके भी थी, सब भी चीजें मैं बहुत फायदा होगा। करके देखो, इनसे नुकसान तो नहीं है ना, कोई नुकसान तो नहीं है, इन नुकसान बताओ, ये नुकसान हो जाएगा, कोई बताओ, कोई नुकसान बताओ, लाभ ही लाभ होगा, क्यों लाभ ही लाभ होगा, नुकसान है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, और लाभ जरूर होगा। आप एक दो दिन तीन दिन करके देखो, मैं कहूँ एक दिन करो तो एक दिन और तो नहीं होगा, दूसरे दिन और सही जरूर लगेगी, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, अरे उसमें लगन हो नहीं हो तो लगेगी, भगवान लगेगा लगन, जिसने मनुष्य शरीर दिया है वो लगन भी देंगे, वो दर्शन भी देंगे, फिर उतार भी करेंगे, सब काम करना पड़ेगा, निमंत्रण दे आयो, जो निमंत्रण देता है क्या भोजन नहीं देगा, भोजन नहीं देगा निमंत्रण क्यों दिया, निमंत्रण दे दिया, आश्रम बिछा दिया, बैठा दिया, पत्र दे दी, अब पुरुष पुरुष नहीं, अब क्यों, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, अब कृपा करो, सबसे करा सबसे, मेरी लगन लग जाए, क्या करो, लगन नहीं लगी, लगन नहीं लगी, लगन नहीं, भगवान में लगन नहीं, भगवान में लगन नहीं, क्या करो, कैसे करो, कहाँ जाऊं, कैसे पूछू, हे नाथ कैसे लगे, कैसे लगे, अब कैसे लगे नहीं, भगवान लगे जरूर लग जाएगी। आप बताओ कि बात ठीक है, पहले आप बता दो, जिस भाई ने पूछा है उस भाई से पूछ रहा हूं मैं, ऐसा लग सकती है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं, पहले बताओ, बोलो, ये पसंद आया कि नहीं आएगा, मेरा उत्तर पसंद आया कि नहीं आया, कल पसंद आया, कर दो डरो मत, कर दो तुम्हारे बात हमारे पसंद नहीं आई, लोग ठीक नहीं कहते हो, कर दो मैं नाराजी हुआ, पहले कहता तुम नाराजी हुआ, तुम्हारा कारण ठीक नहीं है अथवा ठीक है, इसे तो कहो दो कृपा करो तो कृपा इतना तो कह दो कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, मैं नाराज नहीं होऊंगा इत्यादि हो। ये प्रश्न है किसका, वो बोले ना कि ठीक है, ये प्रश्न किसने किया था, ये लगन की बात किन्होंने पूछी है, उनको संतोष हुआ कि नहीं, अपने लोग तो बोल देते हैं। देखो भाई मैं दोनों बात कहता हूँ, दोनों बात काम क्रोध लोभ मोह आदि दूर न होते हो तो दूर कैसे हो जाए, दूर कैसे हो जाए दूर, और प्रेम भगवान है प्रेम कैसे हो जाए प्रेम, दोनों बातें, जिसके होने का दुख होता दूर हो जाएगी, न होने का दुख हो तो दूर हो जाएगा, न होने का दुख हो तो होने लग जाएगा, अरे होने से दुख हो तो ये काम को कैसे पहले छूटे कैसे छूटे क्या करो छूट जाएगा, आप करके देखो, आपने नहीं पूछा पूछ लो, आपने नहीं पूछा है दूसरे ने पूछा वो याद नहीं है, आप तो सुनते हो आपने वही प्रार्थना है, दोनों बातें मैं नहीं कहता हूँ, एक बात आप एक बात दे, मैं दोनों कहता हूँ, जो आप वो तंग करता हो उसमें ढिलाई होगी तो देरी लगेगी, और तत्व और चेष्टा होगी जल्दी जल्दी होगी, होगा जरूर, अरे आप पूछो तो मेरी देखी हुई बात है, और अब क्या करूं, पर वर्षों तक मेरे मन में रहेगा कैसे दूर हुए, वर्ष बीत गए, कुछ 40-50 वर्ष परम भगवान की कृपा हुई है, मैंने पता है मैं पहचानता हूं, इतना कह दो कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, कह दो नहीं तो करके देखो जरूर होता है, कैसे दूर हो कैसे कृपा से दूर होता है, केवल दुख और कह दो बार बार करो जरूर होता है, मैं देखा हुआ मैं आपको कैसे मान लूंगा, भुगत भोगी हूं खुद, मेरे पता है जरूर होता है, अब ज्यादा क्या कहूं, चालीस वर्ष 50 वर्ष नहीं हुआ पर क्यों हुआ, होता है भगवान की कृपा से होता है, 40 वर्ष हो जाए छोड़ो मत पीछे पड़ जाओ, जरूर होता है, और इनसे बदकर क्या बताओ, चालीस पचास वर्ष तो हुआ नहीं पर मत हो गई और बड़ा बात है, भगवान इतने कृपालु है जरूर देते, मेरा विश्वास है भाई, आप पीछे पड़े रहो, जरूर होगा, संदेह नहीं, लगन नहीं भीतर, लगन नहीं है, लगन हो जाएगी, काम ग्रुप छूट जाएगा। अगर छूटने वाला है ही 50 वर्ष है तो छोड़ो मत, 50-60 वर्ष हो गए छोड़ो मत, लगे रहो। ढिलाई हो गई देर हो गए, ढिलाई नहीं एक दिन में हो जाए, एक दिन में दो दिन में हो जाए। ढिलाई होती तो 40-50 वर्ष लग जाए, पर होगा जरूर ही मिशन दे रही है, जोर से कर एकदम जोर से कहता हूं। ये नई बात है सबके लिए, बड़ी बाल महत्व बढ़िया बात है सबके लिए, पूछा उसके लिए नहीं पूछा उसके लिए भले मत पूछो, आप करके देखो छोड़ो मत। भगवत संबंधी बात में लाभ होता ही है, संसार में नुकसान नफार दुकसान दोनों होते हैं, इनमें नुकसान होता ही नहीं लाभ होता है, होता है। सब आप करो भाई बहन सब करो, सब छोटे बड़े सब करो, बड़े फायदे की बात है। भगवान का खुला दरबार है, जोरदार दुख हो तो एक दिन हो जाए, एक दिन हो जा, पट बदल जाए, एक दिन बदल जा, नहीं तो बदलेगा जरूर। नारायण नारायण और बोलो। शरीर में जब तकलीफ होती है तो भगवान की याद नहीं रहती, कैसे याद रही जाए? तकलीफ से याद रहती है, ध्यान देना, हमें ध्यान देना, बात आपने पूछी है तो ध्यान देना, ध्यान। तकलीफ से जो फायदा होता है सुख से फायदा होता ही नहीं, दुख से जो फायदा होता है सुख से नहीं होता, प्रतिकूल से जो फायदा होता है दुख से नहीं होता, दुख मिलने से जो फायदा होता है सुख मिलने से नहीं होता। नियम है, नियम है, नियम। सुख के ऊपर सिर पड़ो नाम हृदय से जाए, बलि आई वह दुख की जो पल पल राम नाम साए, दुख से जरूर फायदा होता है। पुराने पाप करते हैं नई उन्नति होती है, पुराने पाप करते हैं और नई उन्नति होती है। शरीर में जगह जगह तकलीफ है, नाम कैसे लिया जाए, कैसे भगवान को याद किया जाए? भगवान हे भगवान कैसे याद करूं, मार तकलीफ हो रही है, मेरी तकलीफ हो रही है, तकलीफ से फायदा होगा, पाप कटेगा, पुण्य होगा, तकलीफ से नुकसान होता ही नहीं, दुख से नुकसान नहीं होता है, दुख का भोग मत करो, सुखी मत हो, बहुत जल्दी का मौत है, दुख जाओ जल्दी नहीं होगा, दुख का भोग हो और दुख की जागृति दो होता है, एक दुख का भोग होता है, दुख का प्रभाव होता है, दुख का भोग हो रहा है प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है तो दुख नहीं होता है, दुख साथ नहीं जाता परंतु सजगता रहती है, साथ आ जाती है, दुखी नहीं होते है। तो दुख से फायदा होता ही है। शरणानंद जी ने लिखा है कि आपकी जीवनी हम जानना चाहते हैं कि दुख का प्रभाव, मेरी उम्र बीता मारे जो फायदा हुआ है दुख से हुआ है, दुख के प्रभाव से, दुख के प्रभाव बोलते पौधे लिखे, दुख का प्रभाव पोथी लिखे पोथे, अरे जीवनी मेरा जीवन सुन लो, दुख का प्रभाव कि आप हम जीवनी सुनना चाहते हैं, जीवनी वहां दुख का प्रभाव, यहाँ आप बिहार के बाद में कहाँ जाओगे? उसने लेकर कहा कि भगवान की मर्जी है, चेतन को चेतना, और उनका न्याय देना भाव होता है कि मात्सल्य भाव स्त्री भाव, उनका भाव है फुटबॉल का, शरणानंद जी ने अपना भाव दिखाया फुटबॉल, प्रिया प्रीतम दोनों खेलते हैं, दोनों के चरणों का तो स्पर्श हो यार, हार जीती मेरे गुरु को, और मैं दौड़ू अगर लाल दर पीछे दौड़े, वो अपने बाहर पसंद लग रहा फुटबॉल भाव किसी गए हुए प्रिया प्रियतम दोनों खेल है दोनों के चरणों में स्वर्श हो हार जी तुम्हारे अधीन हो चाहे दोनों मेरे दिल पे दौड़े मांगे दोनों कैसे बड़ी बात है फुटबॉल हो अब हम फुटबॉल के तो भेजे मैं मेरे क्या पता प्राण जाने बाद जाते भेजे जाएंगे वो किधर ठोकर मारेंगे हमारा पता नहीं वो जहां भेजेंगे जहां सुनेंगे उन्हें पुस्तक लिखे एक पुस्तक मेरे पास है दो तीन है कोई उठाते दो हमको उनको कहता हुआ बात है देखिए पुष्ट किया कहने कि हम बाल है क्या बचा रहा होगा कि हमारे क्या पता है क्या पता है अब फुटबॉल है हम तो ठोकर मारे जैसे जाएंगे हमारे क्या पता फुटबॉल बता सकता है मेरे घर विचार है वो किस ठोकर मारेगा तुम्हारी मर्जी प्रिया प्रेम दोनों के चरणों का तो स्पर्श हो और जहाज जी तुम्हारा अधीन हो और मैं आ गई दौड़ आ गई मेरे पीछे दौड़ दौड़ ये फोटो बहुत ऐसा भाव चल लगा था बताओ कैसी बड़ी बात है जहां भेजेंगे वहां जाएंगे हमारे अब मरकर कहां जाएंगे हम क्यों विचार करें वो जिधर भेजेगा जहां जाएंगे अब वो कहां भेजेगा हमें क्या पता कैसी बढ़िया बात है आप भी कृपा करो कृपा करो केवल कृपा करो कृपा करो कृपा करो बात को मान लो बार बार याद करो जो होने का दुख हो मेरे इतनी लगन नहीं थी लगन मेरे नहीं थी लगन नहीं मेरे पर काम हुआ काम काम होगा होगा काम होगा जरूर होगा जरूर होगा संदेह नहीं है इतना ना भरोसा नहीं था इतनी लगन नहीं थी तभी हुआ है लगन हो तो बहुत जल्दी होगा जरूर होगा दोनों बातों में जो अवगुण है दुर्गुण है दुराचार है परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है वो दूर कैसे हो मन पड़े दूर कैसे हो दूर कैसे हो दूर कैसे हो दूर कैसे हो और दया क्षमा उदारता शांति तत्परता उत्साह लगन नहीं है वो नहीं होती नहीं है वो हो जाएगा या नहीं वहां से ऐसा नहीं होगा दोनों काम सिद्ध होते हैं होते हैं होते हैं भगवान की कृपा से होते हैं जरूर होंगे संदेह नहीं है इसमें किन्द मात्र भी अब करो नहीं आप मैं क्या करूं जरूर होगा एकदम पक्की बात है भगवान का दरबार है भगवत संबंधी बातें केवल मांगने से मिलती है केवल मांगने से और संसार में कोई भी मिलती नहीं भगवत संबंधी बात है केवल मांगने में मिलती है मुफ्त में मिलती है केवल हमें मांगने को चाहिए सब मिलती है जरूर मिलती है भगवान के यहां पर मंगल है जिनके दाए कैसे रुपये आती है भैया मंगल मांगने वाला जावे जिसको ना मिले ऐसा एक ही दरबार है वो जिसको जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी देरी हो जाएगी 40 वर्ष 50 वर्ष लग गया एक दिन में हो जाए एक दिन में जीवन बदल जाए एकदम जीवन बदल जाएगा एकदम आश्चर्य हो जैसे आश्चर्य हो जैसे अपनी हमारी इतनी ताकत नहीं है इतनी शक्ति नहीं है पर भगवान एक ताकत अपार है, अपार असीम है, असीम। और वो शक्ति पड़ी क्या करेगी, भगवान के पास पड़ी क्या काम है। माँ का दूध माँ के काम पर नहीं आता है, हमारे काम आता है। हमारी माँ का दूध हमारे काम आता है, गाय का दूध हमारे काम आता है। माँ का दूध माँ को पुष्ट करता है, हमारे काम, हमारे काम का है। हमारी माँ का दूध हमारे माँ का दूध है, हमारे भी है, हमारे भी है। माँ का दूध सही है, पा रही है, हमारे भी है। और कुछ आप बताओ कुछ लिए, मेरी माँ का दूध मेरे मेरे लिए है, दूसरा हकदार नहीं है हमारे, मैं हमारे लिए मेरे लिए है। उसमें कोई परिश्रम किया है, हमने कोई मेहनत करी है, क्या हमारा पुरुषार्थ है? उसमें माँ का दूध है, दूध जैसी चीज हमने पैदा की है, किस वास्ते? मेरे वास्ते है, मेरे वास्ते, मेरे वास्ते है। मेरी माँ है, तू अकेला कैसे होते हो? मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ का दूध मेरे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरी माँ का दूध है। बोलो, मैं खतवार हूँ, तुम नहीं हो। मेरी माँ है, मेरी, मेरी माँ का दूध मेरे लिए, मेरे लिए। दूसरा कोई ले सकता है? आ ही नहीं सकती है, मेरी माँ है, मेरी माँ का दूध मेरे लिए। दूध ऐसा ले सकता है? मेरी माँ है। भगवान की जो शक्ति है वो केवल हमारे लिए है। क्या भक्ति वह शक्ति भगवान का काम करेगी? वह शक्ति हमारे लिए है, हमारे लिए है। किसके लिए? और बताओ, हम हमारे लिए है, हमारे लिए। भगवान ताकत हमारे लिए है, हमारे लिए। किसी को हमारे काम आएंगे? अब आप काम में नहीं ले, क्या करें? भगवान ने कह दो महाराज आपके पास शक्ति सड़ेगी, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, क्या काम आएगी? कृपा कर दे तो हमारे काम आ जाए। लेकिन वहां देर तो नष्ट हो जाएगी, क्या फायदा है? भगवान देने तैयार है। माँ का दूध माँ पिएगी, हम पिए, माँ का दूध हम पिए, जो हमारी माँ है वही माँ है, वही माँ का दूध मेरा है। निश्चिंत रहो, निश्चिंत मन में हिम्मत रखो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी तुम्हें वो माता पिता। तो भगवान के संबंधों में सबसे पहला माता राम मत पिता राम चंद्र स्वाम, दो नंबर है पिता का, माता का एक नंबर। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें सब देवताई और तुम्हें वो सर्वम साधवी। माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सखा, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ। कैसी मोजी बात है, कैसी मोजी बात है, मेरी माँ। अल्लाह का अल्लाह। बोलो, माँ माँ शब्द कहते ही महाराज प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। माँ है मेरी, अरे सजनो माँ माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। बस हो जाओ बस। अरे माँ की गोदी में भोला बूढ़ का जो रोता है माँ की गोदी में रोता है, हमसे कहो माँ की गोदी में रोता है तो हर्ष कहो हंसने की जरूरत है। मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मस्त हो जाओ बस, हो जाओ बस, मेरी माँ है, मेरी माँ है, आनंद में बिल्कुल हो जाओ, बस हो जाओ, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, क्या जोर है माँ माँ करते ये जोर रहता है, मेरी माँ है, मेरी है, मेरी माँ है, मेरी माँ पालन नहीं करे तो माँ ने मर जाना चाहिए। माँ जिए किस वास्ते, मारे वास्ते जीवे, मारे वास्ते माँ, मारे वास्ते मेरी माँ है, मारी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। आप देखो तो सही, मत सोचो बस मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, बस हो जाएगी, बस आनंद हो जाएगा, मेरी माँ है। सज्जनो देखो, आप देखो असली माँ है, असली तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो माता से पहले माँ का नाम दिया है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, आदित्य चार बताया, सबने पहले माँ का भक्त, मातृदेव भव, माँ का भक्त बनो, माँ का भक्त बनो, माँ का सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, समझे, सबसे ऊंचा दर्जा। कौशल्या जी कह दिया राम जी को कि तुम्हारे पिता ने कहा है वन में जाना तो जन जाओ, जान बनी माता, माँ का दर्जा ऊंचा मैं कहती हूँ, और छोटी माँ ने कहा है तो मेरे से ऊंचा जाऊँ, और मैं नहीं बोलू, मैं बोलूंगा ही फिर, पिताजी ने कहा है तो मैं खड़ा मानू, दोनों वचन में तो जो पितु कहे वो बन जाना, तो कानन सत समाना, जो उस मात कह दिया, जो पितु मात के ऊपर जाना, जो केवल पिताजी ने कहा तो चल जाओ, जान बड़ी माता बचाओ, मैं कहती हूँ, यार माँ ने कह दिया तो बेटा मैं नहीं बोल सकती, अब मैं नहीं बोल रही, छोटी माँ ने कह दिया तो मैं नहीं बोल सकती, अरे पिता ने कहा तो मैं बोल सकती हूँ, समझे, माँ का दर्जा ऊंचा है, ऐसा भगवान को माँ समझो, भगवान को तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, कितनी सुखम बात है बताओ, मुफ्त में, अरे मुफ्त में चीजें मिले, माँ लगाड़ी रोडो ही शुरू दिखो, रो रो दो माँ, माँ काम करना पड़ेगा, माँ से हट जा रोड़ लग जा ट्रावल तो माँ का माँ काम कर दी करना पड़ेगा, सुर रोवे क्या लगे, अरे सोरा रोवे तो माँ का पति भाई दोनों दोनों कुटुंब वाला सब माँ के पीछे हो गए, सास उधर ले गए, टावर रो गए, मैं कहूँ अरे बढ़िया तेरो काम, सुर रो गए, बोलो काम करे नहीं सुना कुछ भी, ये खोटी करे कोरा, काम करे रत्ती भरे, मैं पक्ष सला सॉरी का पक्ष, माँ का पक्ष नहीं, कोई कोई पक्ष नहीं, सासू पक्ष नहीं लेगा, दादी भाई पैर पक्ष, उसमें सब मारे पक्ष में, माँ के पक्ष में कोई नहीं, बोलो सच्ची झूठी, टावर रो गए, काम करूंगा बड़ी हो जाता काम आगे लगे तो काम रहे टावर रो गए। अरे काम करे नहीं कुछ भी कोरो खोटे करे। बेटे मौत मौज यार मौत। सजनो तुम्हें बात आज बिता रहा हूं भगवान भाई भगवान मेरी भाई भगवान मेरी भाई खुशी कुदना है खुशी प्रसन्न हो जाओ मेरी भाई भगवान मेरी भाई भगवान मेरी भाई। माँ को गोदी में लेना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा। हार जाएगी माँ हार जाएगी जीत नहीं सकती। माँ बेटा दोनों लड़े आपस में तो माँ हार जाएगी माँ में ज्यादा प्रेम होता है। देखो बैर में तो शस्त्र अस्त्र ज्यादा होगा उसी विजय होगी और प्रेम में ज्यादा प्रेम होगा वो आ जाएगा। बैर की लड़ाई में तो ज्यादा बलवान होगा वो जीत जाएगा और प्रेम की लड़ाई में ज्यादा प्रेम होगा वो आ जाएगा। थोड़ा प्रेम आ तो रोक सकता है ज्यादा माँ आ जाएगी माँ बेटा लड़ाया उसमें दो चार वर्ष बालक हो तो माँ गर्द करेगी वो तो इतना खर्च आजा बेटा आजा सजनो बोझ हो गए बोझ यार। तुम्हें माता जी पिता तुम्हें रो मौज हो जाएगी मस्त हो जाओ रोने से काम हो जाएगा रोने से इतने काम बढ़ जाए। घर का खर्चा इतना ही समझे घर का खर्चा इतना रोना। अच्छा बालक मन में सबके काम दिया हुआ सबके सबके काम में दिया हुआ है रोना सबसे बढ़िया चीज है। जो काम कराना हो मां से रोन लग जाए सब रोग हो गया मां का बल आता तो जा कुछ लाभ नहीं करता। ऐसी बात है सबने काम लिए सबके काम लिए होगी सच्चे हृदय से भगवान ने निरुभ सच्चो लगन नहीं है लगन लगन लगन भगवान में लगन भगवान में लगन भी भगवान में लाद दे लदवाए दे लाद नवर साथ दे लाद दे लदवाए दे लाद नवर साथ दे सब काम दे सब काम भगवान करेगा। शरणागत भगत मौज करता है चिंता दीन दयाल को वो मैं सदानंद जय सो प्रतिपा श्री रामदास गोविंद। माता राम हो मत पिता रामचंद्र स्वामी राम हो ब्रह्म सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयाल नान्यम जाने और जाने जरूरत नहीं हमारी माँ है हमारी माँ है हमारी माँ है हमारी माँ है हमारी माँ है हमारी खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ हमारी माँ है भगवान को माँ मान जाओ खुश हो जाओ हमारी माँ है सब काम धरा रहेगा माँ का मेरा काम पहले करेगा हमारी माँ है राम जी सरणी माँ है सब करे तुम्हें तो माता पिता तुम्हें तो मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिदेव, सबसे पहले मातृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा समझे हो, सबसे ऊंचा देव राम जी को माँ करके पुकारा, माँ कर मामा याद करो, माँ नाव से महाराज कितना आनंद है, माँ कहते हुए माँ है, माँ है, माँ है, भाई माँ है, भाई माँ है, माँ की गोदी में बैठा हुआ भराजक राजकुटम करते हरदम राजी को बोलो राम जी जैसी माँ मिलेगी, राम जी जैसी माँ नहीं मिलेगी, राम जी मेरी माँ है, राम जी मेरी माँ है, राम जी आप बतू चाहो देव तक तो राम जी मेरी माँ है, सब मुफ्त में काम हुआ, सब मुफ्त में शरणागत हो जाए भगवान हो, निशंक रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सर्वस्व मे रामचंद्र दयालो, तुम्हें सर्व मम देव देवा, मौज बन गई सत्य मौज हो गई, जो पितु मातु को बन जाना तो काल शतावध समाना, पिताजी ने कहा तो मत जाओ, पर माँ ने कह दिया कुछ ने बोले थे, छोटी माँ ने कह दिया बराबर आनंद बनाओ, आनंद बनाओ, और बोलो सब बता दिया। एक बार भगवान का अनुभव हो गया, अब दोबारा भगवान का अनुभव नहीं होता है, क्या बात है? अनुभव अनुभव एक बार ही है, एक बार हो दो बार हो जरूरत नहीं, कद भाई तुम्हारे कुछ करे बात करे, अरे कह तो दो अपने हो नहीं हो, लोग थोड़ा बोल देते हैं सत्संग में, थोड़ा आवाज करते हैं तो इसलिए कह रहे हैं सूचना देनी मुझे देंगे, अभिमान अभिमान शून्य अहंकार, अरे अभिमान शून्य अहंकार वो क्या चीज है? अभिमान शून्य अहंकार केवल व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए तुम मेरे व्यवहार करे नहीं तो व्यवहार कहां से मरे, व्यवहार के लिए केवल व्यवहार के लिए, मैं हूं मैं कर रहा हूं ना, अभिमान अभिमान शून्य है, अपना मेरे पड़ा का अभिमान नहीं, अहंकार है बात करने के लिए, केवल व्यवहार, केवल व्यवहार करने के लिए अभिमान अहंकार नहीं, अभिमान शून्य अहंकार, अभिमान का अहंकार है वो रहता है, वो गहरा रहता है, गहरा अभिमान का अहंकार गहरा रहता है, और वह सूक्ष्म अणु रहता है भीतर, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, अहम नहीं क्या, अहम नहीं है, मैं जाता हूं, अभिमान है, अभिमान अणु है, अणु अणु अणु, मैं जाता हूं अणु है, बारी के छूटता नहीं, मैं जाता हूं अभिमान है, मैंने व्यवहार कर दिया, जैसे खेल खेलते हैं, खेल खेलते समय में एक हरिश्चंद्र बना, एक रोहिताश बना, त तो रोहिशाद लड़का है उसका अहम तो है, मैं रोहिशाद हूँ, मैं रोहिशाद हूँ, बारीक अणु है नहीं, मैं रोहिशाद हूँ, मैं हरिश्चंद्र हूँ, हरिश्चंद्र है पर अणु नहीं है, ये अभिमान बिना है, अभिमान बिना कार्य व्यवहार में, न तो कैसे हरिश्चंद्र अंत स्वांग कैसे चलेगा, स्वांगा इसे तो बेइज्जती थोड़ी होती है, खेल खेला खेल, नील दर्पण है, नील दर्पण पुस्तक है, नील दर्पण, नील की खेती करी, उसमें अंग्रेज अन्याय करते थे, वो अन्याय का थोड़ा बताया, जो वो स्त्री को छेड़ा, जो सभा भरी सभा, विद्यासागर क्या कहते हैं, विद्यासागर विद्यमान थे पंडित विद्यासागर, जो वे चप्पल नहीं उठा, चप्पल वाली आज चप्पल ऐसी चप्पल, विद्यासागर जैसे भूल गया और याद नहीं खेल है, अन्याय करता है ऐसे सब खेल मेरा सफल हो गया, सफल हो गया, अब अहंकार थोड़े था राजी हुए सभी, विद्यासागर स्वयं महाराज चप्पल ऐसा तो फेवर अभिमान सुन केवल व्यवहार के लिए ऐसा विसर्ग अभिमान है, तो बेच दी उसे सभा के बीच में, ये भूल है, भूल बड़ी भारी शोर, ऐसा नाटक देखा है, हमारे पंडित जी महाराज कहते थे मंडली में थे, केशवानंद जी महाराज उस मंडली में थे, तो वो मंडली में मंडली वाले आया, अरे कहा महाराज मैं आपको हरिश्चंद्र का नाटक दिखाऊं, संत संत लोग विराज हो, आसन छोड़कर चले गए बाबा जी की आसन, तुम भी बड़ी नहीं चले गए, ऐसा असर पड़ा, क्या आपको नाटक दिखाऊंगा मेरा ऐसा दिखाने वाला नाटक, एक कथा आती है हरिश्चंद्र थे छान से दया में सतम महिषा विरक्ता साप्रन्न मिशनो अस्मत्ते परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांस तंस मदनंस एवांस मोहंस भर्तृहरि की बात है, भर्तृहरि का स्वांग दो तरह से कथा आती है, भर्तृहरि की आती है कथा दो तरह से, सोम नाम का एक ब्राह्मण था, वह तपस्या करी, तपस्या करने से उसको एक संत मिले, संत ने कहा कि ये अमर फल है, तुम खाओ अमर हो जाओगे, तो उसने देखा मैं अमर हो जाऊंगा, तो गए थे एक बेश्या, वह बेश्या ने जा दे दिया कि अमर फल है, ये तो खा ले वो अमर हो जाए, मैंने बेचारे मैं अमर क्या करूंगा, ये खा रही थी अमर हो जाएगी, बेश्या देखा कि मैं अमर हूं क्या करूं भाई, राजा भर्तृहरि को ले जाकर दे दिया, ये राजा भर्तृहरि है, ये बनाए रहे तो दुनिया का बड़ा हित होगा, उसको दे दिया, राजा ने ले जाकर के अपनी रानी को दे दिया, रानी ने एक सर्वेदार को दिया, गायों को घोड़ा को बोल रहा था घोड़े का उसको दे दिया, उसने ला राजा को दे दिया पैसा कि मैं तो क्या करूंगा, तब वो दादा था ध्यान चंद दया में सतम सा विरक्त मावत मार विरक्त हो रही है, साफ करने में स्थिति साफ करने में स्थिति ज्यादा शरण हो जा सकता है वो पुरुष और भी आ सकता है। अस्मत कृत परितुष्टि कन्या हनुमान पर राज दूसरी होती है दिख तंस तंस मदन से ईमान से पंच ऐसा हुआ। एक कथा आती है भाई, दो तरह से आती है। राजा थे भरद्री, नामी विद्वान थे। सिद्धांत गोद में भरद्री का मत आता है, सिद्धांत गोद में वाक्य पति बनाई उन्होंने। ऐसे विद्वान थे नामी, तो वे विद्वान थे नीति मोड़े उसे। फिर ब्याह हुआ तो स्त्री में इतने आशंक हो गए, महलों में ही रहते हरदम में, बाहर जाते ही नहीं। लोगों ने बहुत कहा कितने विद्वान है, नामी विद्वान है, स्त्री में इतने आशंक हो गए। वो स्त्री शांत हो गई, स्त्री शांत हो गई तो बस राजा हो गए। राजा शांत हो जाए तो पहले गद्दी पर बैठ कर गए, फिर गद्दी खाल नहीं रहती। राजा मर जाए तो रानी मर गई, भरती कहना मैं तो सती होऊंगा, हस्तियां सती होती सभी, मैं सता हूं। सबने समझाया क्या करते हैं, ऐसी रानी मिलती नहीं, ऐसी रानी मेरे पारायण थी, मैं सत्य होऊंगा तो जाऊंगा। चल दिए भसण में आ गए, भसण में आकर तैयार हो गए, और सत्य लगा हुए से मैं चल जाऊंगा साथ में। तो इतने गोरखनाथ जी आए, वो आए महाराज थोड़ी दूर रहे, हांडी हांडी पटक दी, रोने लगे, बड़े बड़े रो गए। साधु दूर होता है, साधु बढ़ते ने कहा ठहरो अभी ठहर जाओ, पहले बात मेरे जीते जी साधु रो गए। चार पूछा महाराज कि गजब हो गया हमारे को, कोई महाराज क्या कहा, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, श्रांत शरीर सर्वस्व दर्श हो गया, मेरा तो सभी दर्श हो गया। रोबे जोर जोर से, महाराज बताओ तो सही बात क्या है, क्या तुम देखते नहीं ये बड़ी हांडी हांडी हमारे हांडी थे, हाय हांडिया हाय हांडिया, भाई हांडी के लिए रोते हो, क्या हांडी नहीं मिलती जब नहीं ऐसी हानि नहीं। इसमें भोजन इसमें करता था, भिक्षा इसमें लाता था, स्नान इसे करता था, वर्षा आती तो कपड़ा देर इसमें रख देता, उल्टी कर देता, हमारे दंगा ही बस वर्षा बैठते मोटर पहन लेता। ऐसे काम बताओ, सब काम ये हांडी भाई सब काम करते, भिक्षा भी इसमें, भोजन इसमें, स्नान इसमें, हमारी रक्षा इसमें, वर्षा कपड़ा उठे रक्षा इसमें, हांडी के समान कोई है नहीं। रोगे जोर जोर से, महाराज क्या रोते हो, रोगे चुप वही नहीं। राजा ने कहा महाराज हांडी दूसरी मिल जाएगी, क्या दूसरी हांडी मिलेगी, कहते ऐसी हांडी थी ज्यादा क्या, तो मैं तो रोड़ने से काम चलाता हूं, तुम तो बोल रहे हो मैं तो बोलू तो नहीं हूं, तुम बोल रहे हो क्या दूसरे राजा ब्याह नहीं होगा, क्या रानी दूसरे नहीं मिलेगी, रोते हो, तो मैं तो रोते हूँ काम से लोग, मैं बड़ा थोड़ा ही उधर तेरे तेरे। वो सबका उपदेश बन गया कि महाराज आओ बस अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो आ जाओ। अब राज समझो कोई मर्जी ऐसे हुए। आप सब नहीं आ रहे, सब भाई भी सब और बहना भी तैयार रहो, कोई फोटो नहीं खींचे, खासे तो उसी को पकड़ लो, वही वही पकड़ लो। और यहाँ पर गोविंदा रे गोपाल। जय जय प्रभु जी।